Вы на хвалях Радо Свабоду, праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У экспертызах свабоды. Што паказывае аналіз спісу затрыманых рызынкі ў булцы? Гэта хто? Ці змянілася стаўленне грамадства да апазіцыі? Чаму незалежныя журналісты сталі ўяўляць вялікую небяспеку для ўладаў Беларусі? У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з літаратуразнаўцай Ганнай Севярынец. А таксама перадача «Барды свабоды» Зміцер Бартосік гутарыць з Андрэем Хадановічам. Архіўны запіс і песні ў ягоным выкананні. Трайны удар. Экспертыза свабоды. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. У перадачы «Трайны удар». Хто кіруе беларускімі пратэстамі? Ці змянілася стаўленне грамадства да апазіцыі? Каналы інфармацыі пра пратэсты «Байнет» ці «Сарафаннае радыё». Па гэтых пытаннях перадачы «Трайны удар. Экспертыза свабоды» спрачаюцца супрацоўнік інтэрнэт-часопісу «Ідэя Бай» Іван Шыла і палітолях Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Хто стаіць на чале цяперашніх беларускіх пратэстаў? Вядомая трактоўка ўлады, апазіцыя, майданутая, як сказаў Лукашэнка, падбухторваюць народ. Аднак многія назіральнікі канстатуюць, што ў сёлетніх пратэстах элемент стыхійнасці, спантаннасці значна большы, чым хіба не ва ўсіх ранейшых пратэстах. Маўляў, сам народ, самаарганізаваўшыся, пратэстуе. Ты хто мае рацыю? Гэта пратэст арганізаваны апазіцыяй ці самаарганізаваны? А апазіцыя адно толькі да яго сям там далучылася. Ці нейкі трэці іншы варыянт? Юры? Мне падаецца, гэта супрацьпастаўленне трохі штучным, таму што я разумею, чаму прадстаўнікі апазіцыйных арганізацый, арганізатары мітынгаў падкрэсліваюць вялікі ўдзел, так бы мовіць, простага народа у гэтых мітынгах, там запрашаюць на трыбуны фактычна ў фармаце адкрытага мікрафона шараговых удзельнікаў, каб яны выказваліся, казалі пра той боль, які ім прынёс гэты дэкрэт нумар 3. Але калі паглядзець на графік правядзення акцыі, то атрымліваецца, што акцыі адбываюцца па закліку альбо апазіцыйных партый, альбо рэгіянальных апазіцыйных кааліцыяў. Гэтыя кааліцыі могуць быць розныя, часам нават канкуруючыя, але тым не менш гэта, скажам так, звычайны фармат арганізаванай мітынговай актыўнасці. Хутчэй можна казаць пра тое, што патрабаванні апазіцыі гэтым разам супалі з грамадскімі настроямі, то есть апазіцыя слушна чула такую балевую кропку, і гэтым выклікана удзел мясцовых лакальных лідараў, якія з'яўляюцца ўжо непасрэдна ў часе гэтых пратэстаў, можа быць блогеры, можа быць такія шараговыя лакальныя яркія асобы, але ўсё ж такі гэта не спантанны, не стыхійны пратэст, так як ён ёсць. Пратэст адбываецца там, дзе прызначае апазіцыя, просто палепшыліся умовы для падобнага кшталту акцыі. А я ўсё ж такі хачу у вас удакладніць, на ваш погляд, наколькі значна у, так бы мовіць, лідарскай кагорце прадстаўленыя новыя людзі? Ну, на мой погляд, відавочна, што тыя новыя лідары ці блогеры, якія дапамагаюць у асвятленні гэтых акцыяў, яны далучаюцца да таго, што арганізуецца апазіцыйнымі структурамі. І казаць пра нейкіх новых лідараў, гэта трошкі пакуль што, па-моему, зарана, да, таму што пратэсты ачольваюць дзве апазіцыйныя кааліцыі. Там адна гэта Беларускі нацыянальны кангрэс, там гаспадар Мікола Статкевіч, ўсё ж такі фронтмен гэтых пратэстаў, іншая гэта палітычныя партыі, структураваныя ў правацэнтрысцкую кааліцыю, і некаторыя іншыя да іх далучыліся ў Слонімі, ў Баранавічах, абвяшчэнне пра правядзенне наступных акцый робяць вядомыя лакальныя кіраўнікі мясцовых апазіцыйных філіяў. Хутчэй можна сказаць, што пратэст пайшоў у рэгіёны, і для сродкаў масавай інфармацыі часам з'яўляюцца новыя персоны, якія для іх там не так знаёмыя, але гэта людзі са структураваных апазіцыйных сілаў. І тых же самых анархістаў мы тоже павінны ўважаць за структураваную сілу. Іван, і ваш погляд, вы ў сябе ў ФБ выказалі пэўны скепсіс наконт таго, што гэта апазіцыя робіць, і ўвогуле ў здольнасцях апазіцыі на што, на хоць што-небудзь. Сказаць, што Беларускі нацыянальны кангрэс, а гэта гучыць як нейкая такая прадстаўнічая структура, насамрэч з'яўляецца кангрэсам і структурай. Гэта Мікола Статкевіч, гэта яшчэ некаторыя людзі, якія з ім проста ходзяць на мітынгі ў Менску, гэта можа быць не дзясятак, два чалавека ў рэгіёнах, але нельга казаць, што гэта арганізаваная структура са здольнасцямі менавіта мітынгі арганізоўваць. я тут спаслюся на свой там приватний досвід, бо я там прикладно уявляю, як відбувалися зустрічі Білоруського національного конгресу у Солігорську, у 100-тисячному місті, який визначався певними демократичними настроями. Це значить, що всі місцеві активісти, які ще живі, їх просять прийти на зустрічу з Миколою Статкевичем. І вони йдуть на зустрічу з Миколою Статкевичем, не як частка конгресу, а просто тому, що там у Солігорську звикла справа ходити на зустрічу з усіми опозиційними лідерами. Я не думаю, що ситуація можна відрознитися в інших городах. Звісно, люди, які призначають дати, наприклад, там у Берості, вони кажуть, такий час і таке місце, вони можуть мати дочинення, формальне дочинення до партійних структур. Але називати це структурами я б не хотів. І тут момент у тим, чи можна сказати, що ведеться організаційна праця у білоруському розумінні. Бо раніше здавалося, що там треба ходити, розкидувати ульотки, клеїти налепки, проводити прес-конференції, довго-довго казати про одну дату, і ось тоді, два рази на год, у Мінську збиралося 1000 чоловік. І можна було сказати, що ну ось був там круглий стол, була нека там організаційна рада, і вони організували день волі. Зараз це відбувається по принципу, що з'являється нека дата, причому тяжко часами просочити, хто її огучує. І може бути це ж оренда у Берості, а може бути це невідомий чоловік у Вітебську. І на цю дату люди починають хутко адгукаться і виходять. Може бути, так воно і повинно бути в нормальній політичній системі, коли партія просто каже, що ми збираємося 10 сентября, і люди виходять, бо поділяють певні коштовності. І тут момент, наскільки удало опозиція чула цей момент. Да не чула, тому що опозиція увесь час критикує владу. Це нормально. В ефірі передача «Трайний удар. Експертиза свободи». Тема випуску «Хто керує білоруськими протестами?». То, оказується, якби на чолі, не тільки фізично, але й умовно кажучи. Мужики, баби, йдемо направо, чи йдемо налево, чи стоїмо прямо. Хто дає слово у мікрофона, от як і Юрий сказав, те, що во всім світі називається лідерство. Практичний відказ у Рогачові, ніхто його не визначалює. Тобто сьогодні просто отрималося, що достатково називати дату і місце, і люди прийдуть. Але це не праця про великі партійні структури. Ми зараз глядимо на те, що чоловік принес мегафон, і його опозиція має чинний удел в організації протесту. Ми вже переходимо якби до наступного питання. Ось днями правооборонний центр «Вясна» опублікував спіс усіх затриманих за ось ці літерально останні дні, менш ніж за тиждень. От коли поглядіть цей спіс, як ми пам'ятаємо, якраз на минулим тижні, під час цієї наради, де Лукашенко наклав мораторій на декрет, коли він сказав, що ваша функція правоохоронним органам викавирвати разинки з булки. Хто гэтыя разынкі? Тут можна згадаць пратэсты прадпрымальнікаў 2008 года, калі пазіцыя ўладаў была такая. Прадпрымальнікі там не пратэстуюць. І затрымалі 14 моладзевых актывістаў і завялі крымінальную справу супраць іх, каб адпавядаць вось гэтай дзяржаўнай пазіцыі. Тое самое можна прасачыць тут, таму што ўлада сёння зрабіла выгляд, што людзі насамрэч пратэстуюць толькі таму, што ёсць нейкія правакатары, толькі таму, што ёсць апазіцыя, якая гэта ўсё арганізоўвае. І адпаведна, міліцыя на месцах такім чынам гэты сігнал чуе, што арыштоўваць трэба тых, каго яны звычайна арыштоўвалі. І гэта цалкам адпавядае пазіцыі ўлады. Калі параўнаць менавіта спіс затрыманых і арыштаваных па выніках гэтых акцый, ён коренным чином не адрозніваецца ад звычайных масавых акцый удалых, якія робіцца паліцыя. Так, калі робіцца там нешматлікі пікеты, затрымліваюць тых жа актывістаў, якія, власна кажучы, з'яўляюцца арганізатарамі акцыі, тады спіс затрыманых выглядае, па-першае, менш, па-другое, ну, персоны там з большага вядомыя паводле паведамленняў ранейшых на інтэрнэт-сайтах. Але вот калі параўнаць, напрыклад, гэты спіс са спісамі затрыманых у часе масавых затрыманняў, да, то пропорция активистов и шараговых удельников прикладно такая самая. Шараговых удельников еще меньше, чем было, например, в части молкливых акций протеста. Если были подкреплены самоорганизованные вот эти акции, которые отзываются зараз, то, по-моему, на данный момент коренным чином не коробить некие коренные высновы, принциповые высновы. Лучше можно сказать про то, что лады некий час не канали, организатору мероприятия за уважение. Менский марш по-ранейшему еще застается, как будто бы некранутым возле этой хвали арештов постфактум и затриманию. Вельми яскравая ситуация у Гомеля. Отбылася акция, самая массовая за последние годы в этом городе, организованная мясцовая коалиция оппозиционных сил. Народ отгукнулся на заклик демократичных организаций. Пэвный час никого из организаторов не кранали. Лукашенко робить свою промову выковыривать разынки с булки, да, и начинает рассылать уже тогда, по-перше, извещение, возгляды, запрошение, позвы на складание протоколов и в суд тем традиционным лидерам протесту, которые у вас оказываются этой костяк оппозиционной коалиции у Гомеля и складают. Ну и что дотычить вот этих моментов, про которые сказал господар Шила, я все-таки не погодился. И он поставился на досвид Солигорской формования этого структуры Белорусского национального конгресса в этом городе. Ну, так зауважьте, у Солигорску покуль акции не отбылись, а может быть будут еще. Поглядзе, я бы не подкрэсліваў неструктураванасць Беларускага нацыянальнага кангрэса, што, маўляў, гэта некая слабая структура. Паглядзіце, туды ўваходзіць РЭП, прафсаюзная арганізацыя, ну, дакладна, не слабей за традыцыйныя палітычныя партыі па арганізацыйнай разбудове ў рэгіёнах. Ну, не забывайцеся пра хартыю Еўрапейскую Беларусь, якая туды ўваходзіць, якая акурат і спецыялізуецца на арганізацыі падобнага кшталту акцыю. Да, ёсць такі момант, што пратэст пайшоў у рэгіёны, а Беларускі нацыянальны кангрэс засяродзіў увагу на Менску. Але з іншага боку, апазіцыйныя партыі праводзяць мерапрыемствы ў рэгіёнах, там, дзе ў іх ёсць некія структуры. Да? І казаць пра тое, што пратэст самаарганізуецца, ён спантанны, ну, гэта зусім не шчыра ў дачыненні да дэмакратычнай коаліцыі Воршы, дэмакратычнай коаліцыі ў Гомелі. Ну і з шараговых просто людзей, якія беруць на сябе адказнасць за гэтыя акцыі ў Слоніне, Барановичах, ды да ва ўсіх гарадах. То есть не зусім правільна казаць пра тое, што апазіцыя толькі прызначае дату і месца. Яна агучвае палітычны парадак дня, яна робіць пэўную арганізацыйную працу, інфармацыйную ў сацыяльных сетках. Ну і тыя вось улёткі, пра якія так прыгадаў спадар Шыла, ну дакументку ўпершыню за шматлікі час з'явіліся улёткі з запрашэннямі на 25 сакавіка, да, раней. Позиция так казала, ну мы вот там про незалежные СМИ, про социальные сетки запрошаем. А зараз хоть из новых улетки заявились, и может быть их кто-то побачит и прийдет на эту акцию, прочитавших это запрошение в таким архаичном выгляде. Наступное питание про, так бы мовить, каналы циркуляции информации под час этих протестов. Як бы про что вот эти люди коммуникуют, про что они хотя бы доведаются про эти акции. То есть это вот улетки, про что вы сказали. Это интернет, это байнет, это, так бы мовить, тень Facebook революции, ци Twitter революции, это Одноклассники, гэта ВКонтакте. Ці гэта, так бы мовіць, народная пагалоска, сарафанная радыё. Сядзяць бабкі каля пад'езда ў нас скамеечках і кажуць, а вот там хутка нашы збіраюцца на плошчы. Вот. І вот на ваш погляд, праз якія каналы гэта ідзе? Тым больш, што шмат людзей вот звярталі ўвагу на тое, што на гэтых акцыях даволі шмат людзей і сталага веку. Яны-то дзе сядзяць? У Фейсбуку, в Одноклассниках, ці на скамеечках каля пад'ездаў? Тут ёсць два аспекты, два, скажем так, крытэры, ці чыннікі, якія абумовілі паспяховую інфармацыйную працу ў арганізацыі гэтых акцій. З аднаго боку, паспяховая праца ў інтэрнэце, даволі актыўнае выкарыстанне сацыяльных сетак і традыцыйных для грамадства каналаў інтэрнэт-камунікацыі, да, то есть групы ВКонтакте, Одноклассники, не Фейсбук, у якім больш дэмакратычная палітычная публіка, хаця ён так само выкарыстоўваецца. Пісьменная арганізацыя працы в інтэрнэце, напэўна, з досведам арганізацыі там рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі і іншых падобнага кшталту палітычных праектаў. Другі чыннік гэта тое, што тэма апынулася блізкая для людзей. І, канешне ж, не хіпстэры на гіраскутарах выходзяць зараз на пратэст, а выходзяць людзі, якія, ну, можа быць, прачыталі в Одноклассниках, але хутчэй за ўсё ім сказалі тыя, хто прачыталі в Одноклассниках. То есть тое сарафанное радыё, яно падтрымала той меседж, які прайшоў праз інтэрнэт-каналы камунікацыі. Супала некалькі чыннікаў, што, можа быць, апазіцыя на зусім не моцная, але апазіцыя на ўстане ў інтэрнэце трансляваць свае пэўныя меседжы, там, парадак дня, павестку, палітычны пратэст, казаў Юрый. І ў гэты ж самы момант тыя шырокія пласты грамадства, якія не задаволены, якія гатовыя чуць, яны прыйшлі ў Аднакласнікі. Гэта не Фейсбук, гэта не Твітэр, гэта нават не ВКонтакте. Это менавіта Одноклассники, где сапраўдныя сотні тысяч людей, які сёння хочуць выказвацца, хадзіць, чуць і распаўсюджваць эту інфармацыю. А там далей, ну, тут так ясна, што гэтыя пенсіянеры, якіх мы бачым на кожнай акцыі, які выказваюцца і выказваюцца жорстка, яны наўрад з'яўляюцца аўдыторыяй Одноклассников, при всей повадке на здольности у белорусских пенсионеров, але им, вероятно, уже кажутся те люди, которые в Одноклассниках нешта чытаюць. Але, ну, я кажу, тут супала некалькі фактараў, і сацыяльныя сеткі, там, дзе людзі гатовы нешта чуць, это сапраўды класны канал камунікацыі, дзе ўсё распаўсюджваецца імгненна. Вы слухалі перадачу «Трайны удар. Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі супрацоўнік інтэрнэт-часопісу «Ідэя бай» Іван Шыла і палітолях Юры Чавусаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.